ეკუდაკო ეკუდაკო თესკინე დავე ხორავე თესკინე კანი თესკინეკი თესკინე სენი ჯაბიო ჯაბიო ჯაბიო თესკ ხორა ხორა თესკი ოზმადა თა სონან აკლ მეკი ჰასან ჯაბიო არდ და სონან აკლ მეკი ნაგე კი ირუს დერაჟენი დურემ ხდმონ გარენი ემაკე თესკინე პარე დრიჯოგო თონდროე حسین دیگه خل نخان که هم مره خاندار همه خاندونه افسانه زون رو کروچی بدیان دو کودک نومی یک تش حسن دیگرش حسین هر دش اکاو دو در هر دشون خوشو نکی کم کم گوزین ما کروچی کم ترک میشوان کلون خی تو قام نه ای که حق کلون ای که پیش مایده بدن حوزی بین هر دشون شدگی هم پهلوون همه تعریف شون میکنن در همه جد صفی پیش خورسند از مدر خورسند از دادش یک تشتار یک تایی دیگش باوک با دوران برادر با نومی شروخ دوران دوسته با نومی علی جان و کومیک من بابای کامران همه کسا همیشه در راهی راست پنج وقت نماز و یردم دیهند با آدم ها حسن دست ساش بوز بالا او به دست دارد بلکه و سن دارد تارتنک و عقلی که میبیارد فایده پس از چند سال پس این دو برادر شدن سلطان می تاجیکستان ولی از کجای پیدا شد شهریار شهریار میخواست که همه را کند از خود و کاری کند که تاجیکستان شود مانندی دود آمد از امریکا هوا شد سیاه آدم ها موندن حیران چی گپ شد در این جهان همه ترس و ترس بدی آمد به سر ولی همه از یاد برآوردن که هستم دو برادر شهریار گفت خلقی تاجیک زمین هست از من شما میشوید غلام در سر شما کلان میمانم مادران دارن گیره حسن و حسین با همراه برادراشون خوردستن قروتاب کو خواهم با فکرم بسشونا شید شید گب نیستی دلش میریم نگاه در سری حسین میرسد و واز دیدش نمیگیرد قرار میخیزد از جا حسن رو گرفتم میبروید نزدی آدم ها میبیند که در کوچه دارند پرون پرون میبیند که استادگی از شهریار دشمنی اشدی стилаш стили мор он ду бародар меда ман ҳамаро мекунанд халос ҳасан бо ҳамроҳи булқаш мекунад парвоз аз ҳаво чун тупи оташ монанд мезанад шаҳриёро шаҳриёр ҷош да мекапад стили морро ҳасан то қавмуро зада наметавонад яке медавад ҳусейн вале бо сои фасонаш мепартояд тортанак шаҳриёро мебандад вале шаҳриёр ба қувват аст бандро вай меканад шорух медавад ду мешавад раван али ҷон ба мисли халқ калон мешавад ҳама якҷоя мо ҳастем қуввати якдигар пароканда нашавем мо бошем бар ба бар ҳама якҷоя барои некии ватан меҷангем ки одам нашавад ғуломи одам мо ғуломи як шахсем ғуломи худои таоло ва ин мор ҳам ҳаст ғуломи худо меҷанганд онҳо мезананд шаҳриёра шаҳриёр фисояш рехта гиря дорад ва мефаҳмад ӯ ки роҳи рост роҳи беҳтарин на барои ҷанг мо барои ишқем дар ин замин мефаҳмад шаҳриёр ӯра мешавад одами خوب و فکرهای بدش رو میکند و فراموش و اون دو برادر با همراه دوستانشون میشمند افسانه در تمام جهان حسن و حسین از همه بهترین آدم ها همیشه دستگیری یک دیگر ولی شهریار میشود پادوان در همه جا آبادی از روی اون دو پسران میدانم فراتون نکه افسانه شدک تمام تکشتو بایو بای حسن حسین Bye.